wszystko odlotowe. I nawet 1 000 000 złotych do wygrania. Graj i wygrywaj w każdej chwili na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 14 maja, minęła 20. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Gwiazdy polskiego sportu zachęcają do szczepień, ruszyła kampania Ostatnia Prosta. To ma być impuls do rozwoju kraju po pandemii. Jutro rząd przedstawi nowy program Polski Ład. Niebezpieczna aura, ostrzeżenia dla 7 województw przed burzami i wichurami. Ostatnia Prosta. Pod takim hasłem ruszyła rządowa kampania promująca akcję szczepień. To ma być największa w historii akcja profrekwencyjna. Do szczepień zachęcają gwiazdy polskiego sportu, m.in. była mistrzyni świata w pływaniu Otylia Jędrzejczak. Aktywność fizyczna w naszym społeczeństwie powinna w przyszłości mieć numer jeden. A żebyśmy mogli spokojnie tą aktywność fizyczną uprawiać, także powinniśmy być zaszczepieni dla siebie i dla innych. W całym kraju wykonano ponad 15 milionów szczepień. W pełni zaszczepiono ponad 4 miliony Polaków. Według szefa polskiej dyplomacji zielone certyfikaty covidowe mogłyby zacząć obowiązywać w Unii Europejskiej już w przyszłym miesiącu. W Łodzi odbyło się spotkanie szefów MSZ Grupy Wyszehradzkiej, gdzie Czechy i Węgry ogłosiły, że od jutra znoszą ograniczenia w podróżowaniu dla zaszczepionych obywateli obu państw. Minister Zbigniew Rau, pytany, czy Polska dołączy do tego porozumienia, zwrócił uwagę, że to kwestia dodatkowych uzgodnień, bo na Węgrzech używane są szczepionki niezatwierdzone przez Europejską Agencję Leków. I żeby teraz przystać na to rozwiązanie zaproponowane przez Węgrów, ale także wspieranych przez inne kraje, potrzebna byłaby dodatkowa decyzja ministra zdrowia. Sprawa jest zatem otwarta. Mechanizm wzajemnego uznawania zielonych certyfikatów covidowych ma ułatwić podróżowanie po Unii, także do tych krajów, które utrzymują część obostrzeń dla przyjezdnych. Dokument ma zawierać informacje o szczepieniu lub negatywnym wyniku testu, czy obecności przeciwciał po przebytej chorobie. To ma być inwestycja w człowieka i nowy impuls dla Polski po pandemii. Jutro przed południem rząd zaprezentuje najnowszy społeczno-gospodarczy program Zjednoczonej Prawicy, czyli Polski Ład. Posłanka PiS Joanna Lichocka podkreśla, że celem programu jest, by Polska dorównała poziomem życia do krajów Europy Zachodniej. To jest bardzo ambitne przedsięwzięcie. Ono będzie obejmować i podatki, i wsparcie rodzin, i rozwój służby zdrowia, i rozwój nauki i technologii. To będą działania, które w bardzo różnych dziedzinach życia będą wspierać nasz kraj i nas wszystkich. Polski Ład celowo już na poziomie samej nazwy ma kojarzyć się z historycznym planem prezydenta Roosevelta, z pomocą którego ten wyprowadzał Stany Zjednoczone z wielkiego kryzysu w latach 30. ubiegłego wieku. Szef włoskiej ligi Matteo Salvini nie odpowie przed sądem za ubezwłasnowolnienie migrantów, którzy 2 lata temu próbowali wpłynąć do portu na Sycylii. Przez 4 dni ówczesny wicepremier i szef włoskiego MSW nie pozwalał imigrantom zejść na ląd. Salvini bronił wówczas swojej decyzji, argumentując, że zamykając porty dla statków z migrantami, bronił granic Włoch i działał w interesie kraju. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. W sierpniu 2019 roku okręt włoskiej Straży Przybrzeżnej wziął na pokład 131 migrantów, którzy wypłynęli z Libii. Matteo Salvini zezwolił jednostce wejść do portu w Augustie po tym, jak kilka państw unijnych zgodziło się przyjąć część migrantów. Po przesłuchaniu ówczesnego premiera Giuseppe Contego i kilku ministrów sąd w Katanii uznał, że nie doszło do złamania prawa. Matteo Salvini tłumaczył, że zatrzymanie migrantów na okręcie było wspólną decyzją rządu. We wrześniu w Palermo rozpocznie się postępowanie wobec Salviniego w podobnej sprawie, dotyczącej migrantów ze statku organizacji pozarządowej Open Arms. Oskarżony zarzuca prokuratorom i sędziom z Palermo działanie z pobudek politycznych. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Ten wieczór i najbliższa noc z burzami w Polsce centralnej, południowej i południowo-wschodniej. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia dla 7 województw. Jakich konkretnie? O tym synoptyk Kamil Walczak. Są to województwa kujawsko-pomorskie, mazowieckie, podlaskie, świętokrzyskie oraz fragment województwa lubelskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Podczas burz może spaść do 30 litrów wody na metr kwadratowy. Podmuchy wiatru mogą osiągnąć 70 km na godzinę. A co w pogodzie jutro? O tym za chwilę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W sobotę znacznie więcej chmur niż dziś, ale będą szanse na chwilę ze słońcem, głównie na zachodzie kraju. Na termometrach przeważnie od 16 do 20 stopni. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja Polskiego Radia.

Producent tego utworu wykonał bardzo solidną pracę. Jest to bardzo mądrze zmiksowany utwór. Small Town Boy, Paradise Lost. Ściana dźwięku z tyłu, a jednak te wokale wybijają się. A nie są z przodu. Pan Patryk napisał mi tutaj maila na łukasz.ciechański@polskieradio.pl. Uwielbiam krążek Draconian Times od tej grupy, czyli od Paradise Lost. Świetna klimatyczna muzyka, ale w takim coverze bym się nie spodziewał ich udziału. Pozdrawiam, Patryk. Bardzo dziękuję, panie Patryku. Pan jak zwykle czujny, jak chodzi o nietypowe wykonania utworów. Teraz utwór, który był grany przez zespół HIM, przez R.E.M., przez Pink, ale w oryginale napisany przez Chrisa Isaaca w roku 89. Teraz posłuchamy bardzo spokojnej wersji. Zupełnie przeciwny biegun do tego, gdzie znajdowaliśmy się przed chwilą. Bardzo spokojnie. London Grammar, Wicked Game. Mogę się oprzeć wrażeniu, że perkusistę w tym wykonaniu trochę poniosło. To się zdarza perkusistom. To jest wykonanie na żywo. To nie jest nagrane w studiu. Wicked Game, London Grammar, wykonane bardzo brawurowo. Perkusiści mają to do siebie, że rzeczywiście jak zaczynają grać, to w pewnym momencie ich fantazja ponosi. Dlatego w studiu, kiedy jest możliwość tam na przykład ten co drugi werbel wyciąć, to czasami się to robi po prostu. Ponieważ to było wykonanie na żywo, to jest jak jest. Moim zdaniem wyjątkowe wykonanie ze względu także na wokal, bardzo czysto zaśpiewany. Dwie dwójki, siedem trójek. To jest numer telefonu do studia Trójki. Halo? Chciałbym się podzielić taką historią o gitarze Jolana. Tak się składa, że jestem zawodowym muzykiem i mam kilkanaście gitar. Między innymi mam też Jolanę. Kiedyś za namową moich kolegów. Nie ukrywam, że wspomagany napojami, które mogłyby uchodzić w czasie pandemii za środek odkażający, zdjąłem z Jolany wszystkie struny i założyłem do niej cięciwę od łuku, który kupiłem wcześniej pod Grunwaldem. I proszę mi wierzyć, że z Jolany łatwiej się strzela, niż na niej gra. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Dziękuję. Pan mi przypomniał historię, kiedy ja w podstawówce miałem takiego kolegę Rafała i z kolegą Rafałem mieliśmy gitary klasyczne, ale naoglądaliśmy się na MTV, że muzycy mają też takie gitary, ale mają tam inne strony niż my, bo my mamy takie miękkie, nylonowe, a oni tam mają takie twarde, metalowe. No to poszliśmy wtedy, pan Zbigniew Hołdys prowadził sklep w Warszawie z instrumentami. Podjechaliśmy tam gdzieś po lekcjach autobusem do pana Zbigniewa Hołdysa do sklepu. On tam często bywał zresztą. I kupiliśmy struny, powiedzieliśmy, że chcemy takie metalowe do takiej gitary właśnie takiej. Nikt nie zadawał nam pytań, a szkoda, bo może udałoby się uchować instrument. W każdym razie założyliśmy metalowe struny do gitary klasycznej. No jak skończyliśmy stroić, to kolega miał większość lakieru na spodniach. Instrument rzeczywiście przypominał łuk i nie trwało to długo, bo klej nie wytrzymał, gryf wystrzelił i wiosło poszło niestety na opał, bo tylko do tego się już nadawało. Także rzeczywiście eksperymenty kosztujące wiele na instrumentach, to jest chyba domena każdego, kto próbuje odnaleźć swoje brzmienie w muzyce. The Vaccines teraz. Panowie zakładali zespół w 2010 roku. Jakaś Wereny Chora chyba im przepowiedziała, żeby się tak nazwali, bo to szczepionki tłumaczone by było po polsku. Zagrają teraz utwór No One Knows, utwór, który kiedyś był grany przez Queens of the Stone Age. Thank you. kiedyś się skradał, to chyba to byłby dobry podkład muzyczny właśnie do skradania się. Tak to odbieram. No One Knows w wykonaniu The Vaccines. Pan Stefan napisał mi maila. Bardzo dziękuję. Mój prywatny listonosz łukasz.ciechański@polskieradio.pl. Korzystam też z adresu, którego używamy przy porannym programie, czyli pora na trójkę, pora na trzy, @polskieradio.pl. Jakoś krócej to chyba się pisze niż moje imię i nazwisko. Pan Stefan odnosi się do utworu Small Town Boy, który chwilę temu było słychać na antenie radiowej trójki. I pan napisał, że Jimmy Somerville jest chyba zadowolony. Myślę, że tak. Tym bardziej, że pan Jimmy Somerville z zespołu Broński Beat sam niedawno wykonał utwór ten właśnie, Small Town Boy, w wersji akustycznej, tylko z pianinem, bardzo, bardzo uspokojony w stosunku do oryginału, wręcz balladowo, bardzo emocjonalnie. Ja dopiero oglądając to wykonanie na YouTube, gdzie po prostu jest akompaniament fortepianu i pan Somerville śpiewa, uświadomiłem sobie, jak niskiego wzrostu jest pan Somerville, co oczywiście nie przeszkadza w żaden sposób w jego twórczości i jej odbiorze. Ale przyznam, że się nie spodziewałem, rzeczywiście. I jeszcze zdjęcie w załączniku od pana Stefana, bardzo dziękuję. Bukiet kwiatów. Widzę słoneczniki tutaj. Te zielone to nie wiem, ale bardzo dziękuję. Niemniej jednak powąchać mi je ciężko. Teraz Eagles of Death Metal. Utwór Family Affair w programie trzecim Polskiego Radia. To get it crunk. Mary J is in the spot tonight, and I'ma make you feel alright. Come on, baby, just party with me. Get loose and set your body free. Leave your situations at the door, so when you step inside, jump on the floor. Let's get it. And start to lose your mind. Cop you a drink, go ahead and rock your ice. Cause we're celebrating all my drama in our lives. With a great track pumping, everybody's jumping. Go ahead and twist your back and get your body bumping. I told you leave your situations at the door. So grab somebody and get your ass on the dance floor. Let's get it drunk. Just trying to love one another. Eklektyzm w muzyce to jest to, co ja cenię chyba najbardziej i najwyżej. Stąd tak bliska jest mi twórczość na przykład Paula McCartneya, tym bardziej niedawna. To Family Affair w wykonaniu Eagles of Death Metal. Panowie mieli wyjątkowo trudne zadanie, bo Mary J. Blige, która w oryginale ten utwór wykonywała w 2001 roku, 20 lat temu. Pani Mary J. Blige ma wyjątkowy talent do swingowania, kiedy nawet rapuje. Zatem hip-hopowy, no z pogranicza hip-hopu i R&B utwór w wykonaniu panów z zespołu Eagles of Death Metal, którzy wcale nie grają death metalu. To jest to, czego mogliśmy właśnie posłuchać na antenie Trójki. Gdyby państwu było za mało tego typu utworów w wykonaniu Eagles of Death Metal, polecam album, teraz uwaga, mówię tytuł płyty, Pigeons of Shit Metal. To po prostu tak sobie panowie nazwali. Z przymrużeniem oka mam wrażenie. Tam na tym albumie znajduje się dużo, dużo utworów w ich wykonaniu, ale pochodzących z twórczości Guns N' Roses, Kiss, George'a Michaela, czy nawet Davida Bowiego. 2 2 7 3 nasz numer telefonu, słucham. Dzień dobry. Wow, dodzwoniłem się do Trójki. Cudownie. No bo teraz audycja jest taka o coverach. Rush, taki zespół Rush. Piękną płytę wydał z coverami. No to może redaktor by tam wrzucił coś. Rush. Piękną płytę wydał z coverami. Rush, zanotowane Rush. Dziękuję, zanotuję, znaczy zanotowałem już i zapamiętam i za tydzień zaprezentuję. Nie ma sprawy. Zajmujemy się nie tylko coverami, ale akurat tak pan się wstrzelił, że użyję kolokwializmu. 2 2 7 3 to jest numer do nas. Michael Jackson. To wyjątkowo trudne utwory do zagrania są Michaela Jacksona. Naprawdę, w oryginale utwór Beat It był nagrany przez Michaela Jacksona bez metronomu. Nie wiem, czy państwo zwrócili uwagę, że nie istnieje remiks utworu Beat It. Nie ma, bo się nie da tego zremiksować, bo tempo utworu na początku jest inne niż na końcu. Nikt tego nie zauważył. No i to jest sztuka, bo w muzyce nie chodzi o to, żeby było równo od linijki. So what? Ja z tego wszystkiego nie podałem wykonawcy tego utworu. Fall Out Boy to jest zespół, który zmierzył się z utworem Beat It. Bardzo, bardzo odważny ruch. Ja wspominałem, że ten utwór jest tak samo jak wszystkie utwory z twórczości Michaela Jacksona, trudny do skowerowania, piękne polskie słowo, no trudny do nagrania od nowa po swojemu, bo producentem tego, oprócz Michaela Jacksona, był przecież Quincy Jones, legendarna postać, człowiek o wyjątkowym uchu i talencie. Na gitarze w oryginale solo grał Eddie Van Halen, na gitarze i na basie grał tutaj też Steve Lukather. To jest taki zestaw muzyków, którzy, jak wspominałem wcześniej, oni nie potrzebują metronomu. Oni wchodzą, grają i wychodzi wspaniałe dzieło. Tym większy szacunek dla panów z zespołu Fall Out Boy za tak brawurowe i sprawne wykonanie Beat It. 2 2 7 3 o powstawaniu zespołów. Słucham Trójki. Audycja jest świetna. W 60-tych latach, jako 13-14-latek, zachwycony różnymi grupami, tworzyliśmy w szkole średniej grupę trzyosobową. Ja na pianinie, kolega grał perkusja, to była odwrócona do góry, pusta już beczka po ogórkach metalowa, a gitarzysta to miał właśnie taką gitarę zrobioną z jakiejś tam innej gitary, przerobioną, w każdym razie grało to. Jak rodzice wychodzili, ja w swoim pianinie wyciągałem przednią część, stawialiśmy gazety w środek pod podmłoteczki, to sąsiedzi mówili, że co to za jakaś wrzaskliwa muzyka, ale to było nasze, własne. Ale mnie to wspomnienie tego trzyosobowego, tego trio, które było nieprawdopodobne zupełnie. Kto by teraz takie coś wchodził? Ja pamiętam, że jak jeden z pierwszych zespołów założyłem, to mieliśmy perkusję marki Polmus, która już wtedy się nie nadawała do zbyt wielu rzeczy. I ja przez przypadek odkryłem, że łożysko z mojej deskorolki pasuje do łożyska w stopie od perkusji. I w ten sposób udało mi się naprawić. Perkusista był zachwycony, że wreszcie może używać stopy, bo graliśmy próby bez, bo nie było. Nie było budżetu na takie naprawy. Zatem rzeczywiście, wspomnień czar. Zrobiło się kombatancko, mam wrażenie. 2 2 7 3 zapraszam Państwa do dzielenia się swoimi historiami. Bardzo cieszę się, że wśród słuchaczy Trójki jest tyle osób, które ma bezpośrednie i bliskie doświadczenia z muzyką w swoich życiorysach. Chris Cornell, Patience, to jest utwór, który wyszedł 20 lipca 2020 roku, w dniu, kiedy Chris Cornell skończyłby 56 lat. W oryginale ten utwór był grany przez i napisany przez Guns N' Roses. Patience, Chris Cornell w Trójce. Pani Billie Eilish w minioną niedzielę w nocy otrzymała nagrodę Brit Music Award za najlepszego wykonawcę, za najlepszą kobietę, wokalistkę zagraniczną. No bo pani Billie Eilish, Stany Zjednoczone, Brit Awards, oczywiście Wielka Brytania. Pani otrzymała statuetkę za swoją twórczość. To jest jedna z form docenienia artysty. Drugą formą, chyba najwyższą formą docenienia artysty, jest próba naśladowania. Tutaj mamy utwór Bad Guy, który był wielkim hitem pani Billie Eilish. My gramy oryginał oczywiście również na antenie Trójki. Panowie z zespołu The Interrupters wzięli ten utwór na warsztat. Pani wokalistka tego zespołu mówi, że jest wielką fanką Billie Eilish. Zatem, skoro tak, to posłuchajmy, jak wygląda wykonanie The Interrupters. Jak wygląda? Jak brzmi przecież. You're a tough guy, black and really rough guy. Just can't get enough guy, just always so buff guy. I'm that bad type, think your mama's sad type. Think you're good for mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh. You play the role, I'll be your animal. My mommy likes to sing along with me, but she won't sing the song. If she reads all the lyrics, she'll pity the man I know. So you're a tough guy, like you're really rough guy. Just can't get enough guy, just always a buff guy. I'm that bad type, make your mama sad type. Make you go for mad. I'm the bad guy. Duh. Bardzo mnie cieszy sztuka epistolarna uprawiana przez pana Stefana za pomocą mojej skrzynki mailowej łukasz.ciechański@polskieradio.pl albo pora na trójkę, pora na trzy, cyfrą pisane. Pan napisał, że moja pierwsza perkusja to była tama, tak pan tutaj napisał, a oprócz tego załączył pan zdjęcie kotleta. Patrzę, tutaj chyba dewaluj, ale pewien nie jestem. 2 2 7 3, to jest jeszcze telefon na temat perkusji. Chciałem tylko powiedzieć taką anegdotę, że również używaliśmy przy garażowym graniu perkusji Polmus i w momencie, gdy naciągi już nie trzymały, to te niedobory po prostu łataliśmy kołkami rozporowymi, żeby te naciągi trzymały się w korpusie poszczególnych bębni. I działało? Działało. A skoro tak, to znaczy, że jeżeli coś wygląda głupio, a działa, to nie jest głupie. Po prostu. 2 2 7 3. Ostatni utwór w tej godzinie, ale słyszymy się po 21. Korn, Another Brick in the Wall. Wyjątkowe wykonanie wszystkich trzech części Another Brick in the Wall w tej chwili. Ocean.